الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات اساتذہ کرام، طلبة علوم نبوت، حاضرین گرامی قدر، آپ کے اس مدرسے میں بہت دنوں سے حاضری ہوتی رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بہت مختصر مدت میں اس مدرسے نے ترقی حاصل کی ہے اور اپنا امتیاز قائم کیا ہے، خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیم، با تجوید اور تربیت کے معاملے میں اس ادارے کو علاقے میں ممتاز مقام حاصل ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہو سکا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. میرے بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بہترین مشغلہ اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کا جو موضوع ہے وہ دین کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنایا ہے اور ذریعہ ہدایت بھی بنایا ہے اور ذریعہ عزت بھی بنایا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بھی بنایا ہے. جو آدمی جس درجے میں دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے اجر و ثواب کا انتظام فرماتے ہیں. بہت سے لوگ مالی اعتبار سے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہیں، اس لیے کہ دین کی اشاعت میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا اور ایک دین کی نشر و اشاعت کا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحابی رسول سیدنا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے شاندار صدقہ، صدقہ جاریہ جو آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علم کی نشر و اشاعت میں بذات خود حصے دار بنے، یعنی پڑھ کر کے پھر پڑھانے میں لگے، یا یہ ہے کہ فقہ و افتاء میں لگے، یا یہ ہے کہ تصنیف و تالیف میں لگے، یا یہ ہے کہ وعظ و خطابت اور دعوت و تبلیغ میں لگے، تاکہ جو علم اس نے پڑھا ہے وہ علم اس کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ وہ دور تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچایا جا سکے. تو یہ نو نشر علم ہے، یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے. کہ آدمی اگرچہ دنیا میں نہ رہے گا لیکن جن ذریعوں سے اس نے دین کو دور دوسروں تک پہنچایا جب تک وہ ذرائع پائے جاتے رہیں گے اس کے اجر و ثواب میں ضرور اضافہ ہوتا رہے گا. اب ایک آدمی دنیا میں کتنے دن رہتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے, اور فرمایا 70 سال سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے. چنانچہ ہوتا بھی یہی ہے. اب اس 70 سال میں آدمی کتنی نیکیاں اکٹھی کر لے گا؟ اگر مسلسل بھی کرتا رہے پھر بھی کم ہے. لہذا ایسا انتظام کر کے جائے کہ اگرچہ وہ دنیا سے چلا جائے مگر اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. اس کے بہت سے ذرائع اور اسباب ہیں, لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما تصدق الناس بصدقۃ مثل علم ينشر, لوگوں نے کوئی صدقہ ایسا نہیں دیا جو اس علم کے مانند ہو جسے لوگوں تک پہنچایا جائے اور پھیلایا جائے. اب ایک حافظ قرآن ہے اور وہ بچوں کو حفظ کی تعلیم دیتا ہے. فرض کرو کہ اس کے پاس 100 بچوں نے قرآن حفظ کیا, فرض کیجئے, اور پھر جن بچوں نے حفظ کیا ان میں سے ہر ایک نے یہی مشغلہ اختیار کیا, فرض کرو کہ ہر ایک کے پاس 100 بچوں نے کیا تو 100 کو پھر 100 گنا کر دو تو کتنا ہو جائے گا؟ 100 کو 100 گنا کرو تو کتنا ہو جائے گا؟ 10,000 ہو جائے گا. پھر ان میں سے ہر ایک اور 100 100 لگاتے چلے جاؤ تو بتاؤ اربوں خربوں تک پہنچے گا کہ نہیں؟ اور یہ جو حافظ صاحب ہیں پہلے نمبر والے, اگرچہ دنیا میں نہ رہیں گے مگر جو علم ان کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ اور ریزرو ہوتا رہے گا. اسی طریقے پر جو دین کے اور علوم ہیں, نحو ہے, صرف ہے, لغت ہے, تفسیر ہے, حدیث ہے, جو جتنا پڑھائے گا اور پھر اس کے طلبہ تیار ہوں گے تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا اس آدمی کے اجر و ثواب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا چلا جائے. اسی طرح کوئی آدمی ضروری موضوع پر کتاب لکھ دے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خامخواہ کتاب لکھنے سے فائدہ نہیں ہے, خامخواہ کتاب لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. فائدہ جب ہی ہوتا ہے کتاب لکھنے سے جب دو باتیں پیش نظر ہوں. کتنی باتیں؟ نمبر ایک, خلوص سے لکھو. اس لیے نہ لکھو کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی ہم بہت بڑے مصنف ہیں. تو اگر یہ جذبہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ لکھو. پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قلم اٹھاؤ ایسے موضوع پر کہ جس کو امت میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. جب یہ دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں تصنیف اور تالیف میں تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کی مثال ہمارے سامنے, سب سے پہلے باقاعدہ جو کتاب حدیث میں لکھی گئی وہ کون سی ہے؟ موطا مالک. علماء جانتے ہیں, یہاں اکابر تشریف فرمائے, سب سے پہلے کون سی کتاب باقاعدہ لکھی گئی؟ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا ہے, الموطا. جب یہ کتاب سامنے آئی تو اور لوگوں کو شوق ہوا اور انہوں نے بھی اپنی اپنی موطا لکھی, تو دسیوں موطا لکھی گئیں اس زمانے میں. تو کسی نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کتاب کیا لکھی ہے؟ تو بہت سو نے لکھ دی. تو حضرت پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ما کان للہ بقیہ, کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لکھا جاتا ہے کام، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتے ہیں، وہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ آج دوسری موطاؤں کا پتہ آتا پتہ کچھ نہیں، اور موطا مالک اسی شان کے ساتھ کیا ہے موجود۔ اسی طرح آپ قریبی زمانے میں دیکھیے، چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام کوئی بڑی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، چند رسالے سے ہیں، تین چار پانچ حصے، چھوٹے چھوٹے سوال جواب ہے یا نہیں، لیکن اس کتاب کو کیسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ یہ چھوٹی سی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور اتنی باوزن ہے کہ بڑی بڑی کتابوں پہ بھاری ہے۔ اس کے بعد کتنے نصاب لوگوں نے تیار کر دیے، لکھ دیے، لیکن تعلیم الاسلام تعلیم الاسلام کیوں؟ اتنے بڑے مفتی اعظم کی وہ کتاب ہے جو اپنے زمانے میں جب خالی مفتی اعظم بولا جاتا تھا تو اس سے صرف مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہوتے تھے، اور کتاب دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن ضرورت کے لیے لکھی، اس وقت امت کو ضرورت تھی اور خلوص کے ساتھ لکھی، تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کیا ہے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جہاں جہاں بھی جو بچے بھی جو بڑے بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، مفتی صاحب کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ہم جن اکابر کے فیوض سے استفادہ کرتے ہیں وہ سب ایسا عظیم ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ اجر و ثواب کے پہاڑ انہیں قیامت میں حاصل ہوں۔ اور یہ دروازہ بند نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ نبوت کا تو دروازہ بند ہے، لیکن تعلیم و تعلم کا، تصنیف و تالیف کا، تزکیے کا اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ اس میں نہ کسی خاندان کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ صورت کی قید ہے۔ ہاں، ہمت آدمی میں چاہیے، ہمت کریں، آگے بڑھیں، جذبہ پیدا کریں۔ ہمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں، ہمت مردہ مدد خدا۔ اس لیے ہم سب جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں وہ اس کا عزم اور ارادہ کر لیں کہ نشر علم کے اندر ہم اپنی خدمات جو بھی ہو سکیں گی وہ پیش کریں گے۔ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی تک بھی اگر علم دین منتقل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بڑی دولتوں سے زیادہ بڑی دولت ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت۔ ما تصدق الناس بصدقۃ مثل علم ينشر، یہ حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور دیگر تمام دینی اداروں کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔